وما أرسلنا في قرية من نبي إلا إذا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم دداد مضمون ما پرون درته ویلې دي چې الله جل جلاله خپل عادت قانون دستور او دغه امت ته د قران په ذریعه او پیغمبر ته چې لاغه وخت از ما دستور او قانون دا راغلی چې کله هم پیغمبر راغلی حات الامکان د وسایلو په دایره کې دننه د اسباب په دایره کې دننه د دې قوم د اصلاح کوشش سوی چوی سوی؟ وای الله مشتداش کاره کی چې ما دې ته تلوار نه اوج د خلګه اسې په یو بهانه باندې په عذاب مبتلا کم د جهنم خاوندانې کم بلکې چونکی دنیا ما تحت الاسباب ده د اسباب تر حده می تمام هغه اسباب هغه ذرایع هغه وسایل له هدایت ورته فراهم کړی مختلف شکلو باندې په مختلفو ډولو باندې دوی دې ته اماده کول دوی تم تنبيهات ورکول وختن په وختن دوی په دا غلطو کارو چې دوی لاس واخی حق تراس نو مثلا هر نبی چې راغلی چیرې هم داسې نبی نه دی راغلی چې په اول ورځ قوم ته دعوت ورکړی ګرد قوم راغلی دی بس امن نه او سلم نه دا تر هم چیرې نه دسې نو خامخا هر نبی په خپل امت کې دننه یا اکثریت یا نصف اقل یا نصف اکثر د مخالفینو معاندین به و مقابلې به ورسره کولې هر رنگ بنی داغه مخ نیوی به کوي د پیغمبر د دین دغه خلق چې دغه قومونه چې د نبیانو مخالفینو د دې د فارد د تنبیه یو طریقه خدا چې موږ پر دې باندې د پیغمبر د مخالفت له وجې سختی براوستلې افتونو مصیبتونو په نازل کړه چې دې بشایات په دغه منفوس یعنی اوله تر ټولو خو طریقه د دوی د هدایت سو چې پیغمبر به معجزې ورته پیش کړل چې زما زندگی به ذات خود دا په خپل یو معجزه ولی هر پیغمبر معصوم راغلی دی هر پیغمبر نو به دا ورته پیش کړل چې زما سلويشت کاله زندگی او اکثرو بیشتر انبیاو ته رسالت په څو کال ورکول شوی دی په سلويشت کال تر ټولو به د مخه پیغمبر دا قوم ته د خپل زندگی پیش کړل چې زما زندگی ستاسی په صفو کې د ننه په کلی او په کور کې د ننه ستاسی په خاندان کې د ننه ستاسی په معاشره کې زما پرورش سوید زرا لوی سوی ته اوس به چا خیانت نه پر او ثابت کړي یو ورځ به په دا قوم کې دا چا نه ویلي نه به اشتباه راغلی چې دغه سړی غل یا یو وخت اغلا کړي نه به دا تر چا قوم کې دا اشتباه پر کړي چې دا سړی ډاکو دی دا سړی قاتل دی دا سړی زانی دی دا سړی شراب خور دی دا سړی فراډی دی دوکه باز دی دغه بچا نه پښ کړي دا ونی پښ کړي چې دا کنجوس دی د نبیانو زندگی په چلويشت کال الله جل جلاله د قوم په مابین او بیا به داسې کورنۍ وټاکله الله به انتخاب د نبی د داسې کورنۍ څخه همیشه کاوه چې هغه کورنۍ بلا ټوله په دې پورا علاقه او په دې قوم او قبیله کې یو ممتاز کورنۍ وته سبب خبرو سره لاسه کنه نو با اول تر ټولو یعنی دا اصول او ضابطی دي دا شنن در توای نو په پیغمبر اول وار د خپل شخصي زندگی او دنیا ته راوړاندې کړل او دا ټول قوم ته به ویل چې تاسو لقد لکه قران مجید کې چې پیغمبر اسلام تو سلام او قوم ته ویل لقد لبست فیکم عمرا من قبله راځي کنه راځي بابا یو ځای خبر راځي ولما خو عمر په تشکر کړی دي کلونه کلونم چلور عشرې می تیری کړی یعنی چلويش کال زندگی لږ معمولی زندگی نه ده اون دغه 57 مستاسی مختو دا کوشنیوالی دغه ماسود د معصومی زندگی مو د وړکتوب زندگی مو د کوشنیوالی زندگی مو همستې په مخ کې ده د شباب اول د عنفوان شباب د اول ځواني زندگی مستې په مخ کې ده او بیا شړې تر 15 تر 30 تر رسیدي بیا تر سلويش ته دانو د اغه د عمر د ځواني د اغه پختوب زمانه دا هم ستاسي مختد نو خو څوک به الزام نه ربین لري نه به چا دروغ را باندې ثابت کړي نه به خیانت نسبت چا ورته کولای چې دا سړی خائن دی دوکه باز دی په امانت کې خیانت کوي یا دروغونه وایي د نبی زندگی به ذات خود به یو معجزه نو اول به انسانان ته دا پیش د دې بغیر بیا به معجزې ورته پیش. هیڅ نبی هم داسې نه دی راغلی چې قوم ته به څه معجزې نه پیښولې. خارق العادت شیان چې د اسبابو د قانون او د دستور نه ماورا شیان دغه ته وایي چې معجزه، چې عام انسانې د خپل هنر او د خپل کمال د اسبابو په ذریعه کار نه سوی کولی، د اسبابو په وده نه کښې وځي، د اسبابو تر قانونه نه لاندې کېږي. د شیان به ورته پیش کړل د هغه حال مناسب. الله جل جلاله پیغمبرانو ته چاته لږ چاته ډیری چاته یوه نوه چاته بله نوه چشمه ورکړله، معجزه ورکړه، بیا به نبی معجزه ورته پیښه کړله، یوه یا دوې یا درې، بیا به مسلسل مهلت ورکوي چې چلو یو کال دوه کاله درې کاله څلور کاله پنځه کاله. حوالې ته دا کې سړي ته یو کار یو دین نوی کار وي، خامخا سړي د اجنبي معلوم سي، زر د ده دماغ نه ورته تسلیمیږي، خو غیر مانوس شی وي. ما څه درته راغل؟ غیر مانوس شی وي. نو به دا هم مهلت الله ورکوي چې چلو یو څه زمانه لا نوره، یو څه زمانه لا نوره، چې دا شیان دغه وحشت ختم سي. بیا به هم دی لارې له نه راتله، بیا به الله جل جلاله د دا پیغمبر په ذریعه به دا اعلانات هم ورته وکړي چې هو زما مخالفت پرېږدي، کنه خدای بم په مصیبتو اخته کړي، خدای بم په ځان اخته کړي، خدای بم په غمو اخته کړي، خدای بم په یو دربو په یو ټکو اخته کړي، خدای بم مالونه در تباه کړي، فصلونه بم در تباه کړي، په اولادو بم یو مصیبت یو ټکه نازل سي، ستاسې پر بدنو به یو ټکه نازل سي، یو ناوړه مرضونه به در نازل سي. پیغمبر به دا هم ورته وویل، بیا به د پیغمبر وینا مطابق تصدیقا له، تصدیقا الله جل جلاله به د ده د وینا مطابق داغه قسم عذاب هم راوست. ځکه چې دا اوس مسله وروسته را روانه ده، د موسی علیه السلام و د فرعون قصه ده. موسی علیه السلام به باقاعده اطلاع هم ورکړل چې هی مه کوه فرعون، که نه یي څو ورځې بعد دا عذاب په در را روان دی، طوفان در باندې را روان دی، جراد و کمل در باندې را روان دی، او فصلونه به تباه سي، ګرده بشپژې وخوري، قحط سالۍ به در باندې راسي، یو ټکی باران به نه در باندې کېږي. اطلاع به هم ورکړل، بیا به پر هغه ټیک هغه ورځ و هغه موده چې براله هغه عمل به دغسې وهم سو. نو دا خو نوره مزید تنبیه وشي، یار دا سړی خو نو ولې چې رښتیا وایي چې پیشکي اطلاع هم راکړي، او بیا هو به هو خوله پر خوله هغه کار و هغه عمل هغه مصیبت دا غره کم پر هغه ټیم پر نازل هم سي. نو دا خو بیخي غټه خبره ده، یعنی که د یو چا عقل بالکل نه وي محو سوی، نو خامخا دې ته آماده کېږي چې دا څوک دی، دا پیغمبر حق. نو به ستړي پر راوستلې، دا غرور دا ستړي مصیبتونه د انسان دا غرور مات کړي، دا مستي یې ور ماته کړي. الله به پر دا قومو باندې دا کیفیتونه ستړي ستومانه ور باندې راوست. دغه دستور و قانون دلته الله موږ ته وایي چې ما دا ټول قومو ته دغه هم، یعنی دا هم په حقیقت کې اوس خو په پوه سو لاس چې دا ستړي به پر راوستلې هم خوشفقتن و رحمتن و د دوی د چا دپاره د اماده کولو حق ته، چې دغه عارضي ستړی به راوستل حق ته یې اماده کاوه، او چې حق ته یې اماده سوی وی نو خو به د هغه اخروي د ابد الاباد هغه سخترین عذاب چې یوه ثانیه یې نه برداشي، او اگر د عمر دپاره د داسې عذاب څخه بچ کول نو خو دا عیني رحمت دی، کنه دغه عیني رحمت دی. ځکه خو په حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي دا مرضونه و دا ناجوړۍ و دا ستړي چې پرتوی باندې الله راولي دا په حقیقت کې عیني د الله رحمت دی، دا الله هغه رأفت و رحمت وي د مسلمان دغه ګناه یې په دې دنیا ور ورځوي ور صفایې کې لږ کنه، بیا خو آخرت ته پات شو مسله خو بیا ډېره درنیږي. نو ډېر ځله مؤمن وي یو شي ته زورونه وي، د الله پیغمبر فرمایي وی الله دا خپلو نیکو بندگانو ته دا خپلو نیکو بندگانو ته له دغه دنیوي هغه اسباب د عیش و عشرت د دولت او د جاه نه داسې پرهیز ورکوي لکه تاسې خپل یو مریض ته چې د یو خطرناک د یو موزر خوراک نه پرهیز ورکوي. بظاهر خود د زړه خو نه وایي ژاړي، غواړي اکشنی نه ماسوم ته اکشنی خو نه غواړي، ورنارې نه ورکوي، دوی خو نه ناجوړ دی، یا شیر نیولې دي، یا کوي نیولې دي، یا خرچوټي نیولې، یا تورې غاړې نیولې دي، یو غم پرستا دی کنه. نو امور هغه شیان نه ورکې دي غار وي لکه چې وي کنه. دده خو په ظاهره باندې د زړه خدا و یاره د مور پلار نه ما ډېر ظلم رسه کي ډېر ناروا دي کنه. نو مور و پلار خو نه دي ناروا، خو رحیم دي دده ده د ده د خیر او د ده د فلاح د پاره وای ځکه پرهیز ورکي. نو مؤمنان خو هم بهرحال د دا قومو د اصلاح د پاره دا هم یوه طریقه او ضرباو دا هم یو تدبیر و چې ګویا دی څوک حق له راشي چې برانل بیا به الله وای ما خو بشتړي پر راوستل، لیکن دوی به دې لارې ته نه راتل، بیا به هم د نعمتو دروازې پر اخلاص کړي، د ډوکلۍ پر ځای به آبادۍ شو، د بیا اولادۍ پر ځای به مې اولاد ور شړي به مې ور ډېر کثرت د مال، کثرت د اولاد، صحت د بدن، جاه و جلال، منصب و عزت، یعنی د دنیا د زندگی چې څاغه اسباب دي هغه به مې ګرده ورته را فراهم، په ډېر لویه پیمانه به مې اسباب ورته راکړ، نو بیا به نو شپسې مس پندو په کار خو دا و چې دوی د الله دغه نعمتو احساس یې کړی وی څه یې کړی وی احساس یې کړی وی چې ګوره خدای دونه شر را سره کوي چې خو یې حیا کړی وی چې شرم خو یې کړی وی چې دا خدای د مصر دونه احسانات کړي دا ګرد اسباب. ظاهره خبره ده دا هر سړی په دې قایل دی چې اولاد د سړي خپل د زور شی نه دی، خدای نه ورکوي نو خو دنیا لګیا ده ډاکتران بنې لجونه هم کوي کنه نو کونډې ورکوي کنه. دا د چا په وسه نه ده پره چې زه دې خامخا خپل اولاد مرکم یا زه دې خپل اولاد خامخا ښځینه کم، دا د چا په وسه نه ده پره، او دا د چا په وسه نه ده پره چې زه دې داسې آفاتو مخه د خپل اولاد ونس چې مرګ ځینې وګورم، نو خو هغه هم د چا په وسه نه ده پره، نه د مال سره د مرګ کتنه د چا په وسه پرت، لیکن چې دا ګرد اسباب د تفراهم سي مزامن هم کال په کال یو یو یو دم دم پیدا کیږي، هر ورځ کټه سره ورته کپر مې راوړي کنه ورای ډېره کشتلی وي کنه، هر کال یو کال یو نیم کال کې بیا یو کټه سره ولا راوړي. نو هغه دم دم ځوانان یې ګټ یو لشکر پیسې هم ډېرې شولې، یو په دوبۍ سو، یو په جاپان سو، یو په لندن سو، یو په فرانس سو، یو په امریکا سو، لارې خوایا ډالر دی را روان کړي، لېوم مغه د ډالر ولې دی پر روان، پیسې هم ډېر دي، سړي هم ډېر دي، بنګلي هم دي، موټران هم دي، هر شی هم عزت هم لري، ها بل ورځ چې ګورې بیا په انتخابات کې بیا یو یو یو ټرمر هم جوړ شو نو شی هم ګټ کې سي برابرې. نو اسباب وې دا اسباب دروازه پر خلاص، نو په کار خداو چې دلندې څه څه شي اخستل، یعنی یو احساس لدغه څخه یو عبرت اخسته یو نصيحت اخسته وي چې چلو خدای دونه شر سره وکړه، نو اسمانه فارخوم دا ولکه خوند کی دونه بی غیرتی چې اوس مخ خدای ته مخ خامخ شاګر زولې نه دا به هم نو نور به پسې امس بیا به بیا ورتول چې ګوره مکه وی کاکا خدای دلا یو را ستړي در باندې راوست یو نو تنبیه در کول بیا د نعمتو دروازې په در اخلاص کړل دا بل احسانات دروازه دا بل نه دی به صورت او کاکا دا پریاړ دا خو لا وخت څخه مرده فلار د نکاورې دل دا خو ته معمول مطابق شي دا معمول مطابق شي کیج په دنیا باندې په جنگو کې هم دغه تر کیج کله به مر پلارو نه کښ کېستو خور کله به میدان وګټ دا خو د تاریخ سره دا معمول مطابق د زمانه د حال را روان کشي دا تر د کلی وو سختي خونو مر پلان نه کم راغلی از مر پلان او پلان نه کب کښه کول ول مل داس یو کال داس دکالی و داس ناری سراج کال و دای ولار دای تر پدر و بارانو نو نو بیام کدی و کری لفلانی زیل لارو فلانی زیل لارو داس میجو می دفلانی خان دو نرمو دو پنزل سور میجو دری رمی لاغ دری رمی سکوالا که پوچ لا پاتا سو یو شکم میشو گر لانا دا پات سیر دخز مل بو نکا بکسا کولا دای دی خدای و بخش ولاغ سی دی فلانی خان داس رمی بیا دا فلانی خان دای گلا و پنزل سو وشیو بیا داس د کلی رااله ولکه وش لا ور پاتسول د غی په ډاک پاتس بیا به ستنی وخت څه زمانہ شتيري سولي بیا به ته درمې او د غلی مالک سکر دا خل نو پلا کم د خبره ته کوی دا د کلی خونو د تلو راتلو معمول مطابق خبره د کله د کلی راځي کله قح سالی راځي کله خوشک سالی راځي کله وچ کلی راځي کله میږي دنګری کله چاغي خدای مرزونو دا خونو نو پلا نه کړي خدای بخښه هغه بم راته ولنداش یو وخت یو کوی ګټ سوی خدای علاقه باندې ګښ داس پریدې وطن په مخه واخ سیندغه پلانې دغه لوی قبيله وندونه لوی پښا دونه خاندار په مخه به شي واخ سي شل 23 کسانه بچ نورګار د مرسلو یا درې په جوړ شي هغه پلانې ګوت کې چې هغه ته ووس پورې هغه درې د ترګوز په نشانی د ګرس دونه خلک مرس هغه وخت کې شي نه جوړي ولګېدل و با ولګېدل پلانې مرز ولګېدې ته خو نو کې زموږ پلان د نکلا واخ معمول مطابق د کله یو مرز راځ کله بل مرز راځ کله بل مرز راځ یا دا له دې معجزو څخه کار لري دا ستاسو د نبوت څخه او د حق او د باطل څخه کار لري دی به دا ته یو آسان تعویل وکي د نبی خبرې به په داسې اسانۍ باندې مسترد کړي کاکا دا یو شی نه دی زری خبرې سره خلاص ول شي به دا ځې دی ورسېدل شچ ماس نو بیا به ما را ونجو بیا چې به ما را ونجو نو دا چې چک به بګړي بیا خو نو ما نه پرېښول نو زما خو نو ما خدا فشلی دل کان راځه فشلی نه دی الله وای کن چې راوړل دې بیا نه شم بیا یې لکم بیا یې نه سم بیا یې لکم کن ما خو ډیر مولات ورکه خو څو کالم د نبی نه پاس په وخت د سر پکی کړس په وخت لګل سم ځوان نبی ورځ بنجره کې کس هاوا هاوا بس بیا چې ما را ونیول بیا به نو را ونیول بس بیا به نو ورسول خپل خپل انجام ته به ورسېدل کن په دې دنیا ويم ذلیل رشب به ګر سره وختل د جهان خندنی به میکړل د جهان متلیان به میکړل بیا به میلاکړه خپل پیغمبر دغه مرګر ته به نجات ورکي شپم دماغ ور برابر کیش د زمامل مطابق خبرې دي او کدا دا الله د قدرت لاندې یو نظام دی یو قانون دی چلیږي او د الله د نبیانو مخالفت او مخاصمت کم قومونه تباہی راوړي او ک نیک نامی او خوشحالي او کامیابی راوړي دا مې بیا وروښول بس داس ما دستور دغه دستور مطابق الله جل جلاله د دې رکو په ابتدا کې دغه ضابطه ده دغه مطابق هی ژوندې انسانې ورته په سیدستی په تفریح کوي ولکه د چاکسه وست رجستریږي دا د برداشت دنده د سار په وخت کې لبی رجستر شروع شوی دشتي الله جل جلاله د موسی علی السلام دا حضرت دا موسی علی السلام او دا فرعون تر مابین چې تر زندګی دغه مرحله د زندګی کومه مرحله ده دغه مرحله چې دغه مکررن تکرارن مسلسل یقی بعد دیګری فرینا فیاتنا کلها فکذب و ابا چې مسلسل دغه معجزه او دغه قسم مصیبتونه پر د باندې را نازل دي خو یو بادشاہ او هغه بادشاہ څنګه نه دواره ولاړې خدای ته ورسېدې بیا له خدای څخه ما غلوې کوسي ته ورسېدې ول انا ربکم ولا اعلاکن دا په ډیر قومونو دا تر او په خوا په تاریخ قومو کې چې بادشاہ به با یک وخت بادشاہ صرف نه و هغه به یو روحاني شخصیت هم و روحاني شخصیت دا معنا چې معبود پر ځای به هم خلکو په نظر ورته کتل لیکن یعنی یو حیثیت به د چا هم و د معبود هم و د معبود هم و د زومړې ګډا شو چورک کنی یو څه زمانه بعد خطر و چې بعد خلکو عبادت نه و شروع کړي کن دا چې کسی کوم شروع وي دا زور نو هم دا زور کن بابا بابا زنګ شته ما دا چې خو په افغانستان کې جواب جواب کسی ده زای شاف په پاپ کې دلی کړ دا خو رسول و دورې به خیا غارش تلش پاته وکن چې ونه لري دی کنی سپورت کې دی به خې کن ول وو دا خو به خې کتی ثابت و د وو ولیانو مرتبه خو د واچو په دې خو شک نه وکن دا خو یو مسلمه حقیقت دا خو په افغانستان کې د انکار کړی په غزه وژل کړي چې د ظاهر شاه د وو ولیانو د ولایت د مرتبه رته انکار کړي دا خو ګر سره ختم کړو او د خر بچی تر وزه پوری د خدای په کعبه په ستر کوم نه دی دلی تکې مونږ نه یو ملحد ظاهر شي نو وو ولیانو خدامه ته به وه په فوس ولاس دا چې هم کې دلی څه کښنه یو ما ما بلې یو مزور شته کار وغه بنو کې راته کولې دا ول داس په کابل کې د ظاهر شاه بابا یو توپ دی ول ټول شپه د چاریار ناری وي مې په چاریار لا ولاګ به ژوندې چې د چاریار چیش دي کړ ول ټول شپه یا چاریار یا چاریار وي سار چې وسی د څو څاڅ کې وینه ته داخلي څه چې دلی په دامزه کې پرته د توپ له خلی وینه را څه چې دلی دا ما د کښنه غوستا کار نو د روایت رات کوي زما په غوښ پنیولې دې نو خړایا د دریا دروغ ناول نمبر دروغ جات کړ تاسو ګیر سړي وشته لیکن نو دا تر خرافات خو به کېده لیکن دا شي ناول د کسی به داخل وکول لیکن تلک امانی هم کنه بس ای خرافات به مخ راخې شي کن ابا د عام خلق بون بس په دغه اعتقاد باور وکړ چې دا واقعي رسیدلې نو دا په خوا به خې د کسی خو له اوس ګورئ یو جدید دنیا جوړه سول خلکو لږ شعور بیدار سول په خوا زمانو کې خدا بیخي دا کسي ډېر وینو چې بوتان به تمنې خیال پکوئ چې توبه کاږه کن ګرده ورځ به یې بت په شا باندې راخستی وي کن لوی بت خو مینو کور چې په بزګر سارا ته بتلی شپانه نو هغه کوچنی بت به هله د پرچان بنځان باندې وځړوئ لکه موږ ته چې پتاک جوړو چې به کله سودا سو بیا به عبادت ورته کاو کله ویله خورما جوړ کړی چې بیا به وږي ښکار به یو کوناټی غټ چینې پرې کوي خور هغه به معبود ته بیا وخوړل نو د خلکو شتهمو دا تورې پر دی خدا قرآن چې درته وایي خو دغه درته نو به خالد څه شي نه و بادشاه نه و یو روحاني شخصیت روحاني شخصیت باندې پوه شول معنی باقاعده به دا معبود په نظر هم ورته کتل خو له دغه وجې فرعون نه دغه قوم نه دغه دماغ څخه دا کار واخیستی چې دول انا ربکم ولا انا فاستخف قومه فاطاعوه دا توري دا ډېر عظیمه جمله چې الله وایي دا قوم به سپک ذلیله یو جاهله یو انتهایی ناپوه قوم ځینې جوړ کړي دواړه په شا پسې ولګوي سړی چې احمق سي نو د بل هر څه بیا مني چې سړی نه علم وي نه عقل وي نو بیا خو به پسې رواني زندهباد مرداباد به دا هر خر پسې وي کن چې لا عقل او د بصیرت خاوند سي بیا په هر خر پسې ځغلي په هر جاهل او په هر باطل پسې نه ځغلي د جهالت خو لوی توره تاریکه ده او د انسان تباهي خو د انسان د شخصیت تباهي خو د جهالت کی دا ډېر لوی کمای دی په انسان ډېر لوی کمای بس انسان بس ګویا نه دی انسان مرد دی جهالت ډېر لوی تاریکه ده پناه ځینې غواړي الله دې علم او هغه سترګې دله درکړي چې حقایق پر لیدای شي هغه سترګې هغه سترګې نو د خون به اداره دغه دوام کړی او چې زه انا ربکم ولا اعلاکم موسی علیه السلام زندگی په مختلف حصو باندې ده قران مجید کله یو حصہ راغی یو د دغه زندگی چې د پیدایش دوران دته یو عجبه انقلابی زندگی لاغه وخت د یوم الپیدایش سره د بیا په ټکراو تصادم دی انقلاب دی جګړې دی کاش ما کاش نکړ یان د داغه ول زندگی لا انقلابی ول نو خوش دی ول پیداس بیا ول ور بیا د مصیبتو سره مخ شو چې مور وخت په تابوت کې بند کې دریاب ته ور واچو خو په ما خاصني واخصني ورل دي فرعون یو دغه زندگی د چې دې څنګه پیدا شو مور دې څنګه بند کی څنګه اسباب دغه څه بایسو دغه کومه وجوه چې دې په تابوت کې اچاو او دریاته ورته سکاو بیا کوم حالات پیدا شو چې د فرعون کور لورلې بیا کوم اسباب وجوه چې فرعون بیا دې په کور کې رالوي کی بیا په دا کور کې دې څنګه رالوي شو په دې کې د الله څخه حکمت چې موسی د فرعون په لاس وساتک چې دا تمام تدبیر د دې لپاره کړو د بنی اسرائیلو پر هر قرباني دایانه ولاړی وي چې نارینه الک به ذبح کاو لیکن الله را واسطه هغه مساعده د پکور کې ورول کې چې اده درشه پر کړل د دې یو داسې ژوندۍ داغه ژوندۍ ول ول ول ول بیا ترکیبتي تن مارګه پور چې د اسرائیلو او د قبطي سره جنگ په غرمک په مصر کې دای پکڅه کې را روانو هغه ډیر مستی پر کول کپتان کو ډیر مستی کول په دام بنی اسرائیل باندې هغه بیا غزه تراسی بیا لته درته وای یسومونکم سوال عذاب کو تاو قسم قسم عذابونه پر د تجربه کول د شغه په شفلاخه و یغه مرس بیا شین الملائی اعتمرون بک هغه مشوره وکړه چې دا قاتل څوک پته ولګیدل بیا موسی اسلام بیا د یو زندگی پر دازه ختم سول بیا د سفر زندگی تمجه اله مدین چې کم خاطر روان مدین بیا دا د سفر خونول ته خاموش دی قران ځغ نه پر کی ها سفر یو فرد روانو مدین ته چې ورلې هغه کیفیت بیا د مدین زندگی د چا سره تیر کړه څنګه تیر کړه په کم کیفیت بیرته ل مدین څخ واپسی دغه وخت کی پر لارې باندې لا نه دی رسیدلې موسی علی السلام ته الله چې شور کړي نبوت ولا ورکی لکه څه خو بیا وعده کړه چې دغه شی نبوت ولا ورکی په اول ابتدا کې نو دا ورتل چې اذهب الی فرعون انه طغى والتشيري والفرعون لو ورسع بي خدير بمرا سوي دخبلي دايري بي خدا باني وتلي غدا انسان كم ناب دي اغز خدا باني وتلي دا انسان ناب سدي عاب ديت دا دا چش دعوة كره دا دا الوهيتي دا اله اكبر دعوة كره دا نخدير وتلي ني غرس فرعون تو هوه چه دا غستا پیمانا ندا دا پیمانی وتلي لجر بير تا دا پیمانی تورواش لیکن الله خو هر نبی تا موجزی خو هم ورکی نو د فرعون غوندی چې د خدایي بچی به نو به څونه روبي څومره جلال به څومره دب دبا به وي لیکن هغه پر موسی علیه السلام ډیر مشکل پدینو د الله وختي تدبیر کړو دی چیرې لوي کړو پ هغه کور کې لګې نو صاحب نه په پریوته یې کنه بچا او کور ته خو یار د سرکاري ځینو د غټ غټ خلکو ځینو خو دغې سام لري کنه د طالب د روډ مخ ته تیرې نه دی بغلی بغلی ګور ځانې چې پولیس مون نه سیکل هو اوس خو څو مات وکه ویني سترګ ور اوس یو څه سپین سترګې څو کنه اوس ور سترګې څو هغه مګ د گورنر اوس مخ ته نه سو تیرېدل موسی علی السلام چې لاغه ځای راغی ان تفکوی تربانی الله جل جلاله دوی معجزې ځای پر ځای باندې نقد ورکړل دغه آیت الکبرا نو ورته اپاغه وخت چې نبوت ورک چې سره پوسو چې دا زه من ربکم الان ها هو انا اني انا الله لا اله سترات هل الله تل تعزه دا ور مور نه دی دا زه نبوت یو لور کې ځای پر ځای دوی ناغ دی موجزې ور کړی ول عال لکړه تس وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي توكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى خرى تقرير وتشروك غلت ما خشت نظر قال لك انا دك انت خرى تقرير شروك خوايس يم بيان هيك فزهل مناقب والتسك التسك قالوا يا بلا في زاهي حيه تسعى قال خذها سنعيدها سيره ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى تبيجي نبير تقولوا تبي شيء يا بشري شيء تقولوا انت بزلي نوايك هر څوک زره یې چې د لاورې د تک شمس څخه طبيته ور ویره سکنس نو کاکا دا خو ځلې نه ده کړ چې بل څه یو بیره ده کړ غوته ویره سره راو نه سکه د کله راغه بیرته لکړ هغه نه کار نه وای ور کار راو کړ چې شپه چې بلوانو کرا بس ښه نه لګ نن زمانہ یو کس ما غبطې نه دي چې لای درونه تل دل هم فلاس یا خشت ور سره یې چارج کړی ها به چې بلوانو وای دا ایرونه به کولې دوی دوی شولې به دا یو جنې ولاړې دی لګا تم څه خبرونه کړم بهرال لكن يا ولد دواري ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء نهاية أخرى والبركة ده اللاس بدا بغلك والرواية بس ده اللاس بدا بغلك ورك ده شبه راويش ده داسي بتزلو بلك يده لك ده تيز بلاف داسي بتزل يده والده ده دوية موجزية دي ورس وصري دستك واخ بس ده ده وص بستك ده شو ورا لي دخوالتهم ده اول ولزمان ده يتجربة ماري قلت جلال رباني غلبو كي كن جلالی انسان خود والا آغا آئی نیو که خبر لامزی نیو رکیسی که نو رکیسی موسیٰ علیہ السلام جلالو واقعی هم دغه حالات دغه تراو یو طرف تا پردبان دا جلال غلباو بل طرف تا دا ظلم انتحاو کن دا ظلم چی خبال انتحا تا ورسی خو آغا جمالی سری لام دوارا خوشم دیر ورزی کن نو چی ورد دا که گرس رم جلالو لفریق مخالف دا ظلم آخری حد ترسی دلیو نو خو بچکی دل خاما خواب نو سری تا خشم ورتای و لزما جابم لجاریش دا موسا دا هارون را سر مرگرهی که آقا پا جب کمش خلاص دی وقتیم با دا مصر که توی تیر که ما دیر کلون دوری تیر کرد خامه خواد سر پا جبی که پا لغت که من سفر کرا غلی دی دی افسحو منی ارسل همانی رد این یسخد دی کنی ول دیم را سرک اللہ ارتولی چیالو دا هارونیم در سر ورس اقا بستا وزیر بستا نائی بی کشر کسون تایی خو لیدر تای چشه لیدر تای مشر تای اصل ریاست ستا دی دی نو بیا ستا سیاسی و جانشین دی او دا احکام دا حلال و دا حرام چی بیا تنده یا بیا بیده یوشی حقی هم ور سرک حالتا چی ور لی کورت موسیٰ علیہ السلام خیر خو موسیٰ حرون علیہ السلام هم حقم نبی سود اللہ نبی دوال مرگری سول در زن و لالا و لالا و شادی رازا و موسیٰ جان رازا حقم انو دا غیر طویلی هم ونو کنه موسیٰ جان رازا دور طویلی چی لالا در زن نقا دوائی دو خدای پمزک بای دا لوی بلا سر ما خسو اله دیش دربار لورن بس چلتا ورلې دعوت شروع کی موسی علی السلام ورته ولاس د فرعون په دربار کې تقریر شروع د حق جوز چې جوز په تور تاریک کې رڼا وځلې دل هغه ورته ده چې حلال انت ولا کما خو لک دعوی دا رب دی و کی صد نه کړی صاحب دی اې دا ما هو زیران باندې مخ را واړو ولته بل رب ته ته معلوم دی ته ما ماشه اقول یا صاحب خدای کوم بل رب لیدل تا بیا زومره دي چا دي چراغ وي یو بل رب دي کی ساته نه ته خطر رب ته دغه خدای ته ګرد موږ دغه پرتا را ټول لیکل تم راځي کوم یې ته مهر څه هم یې ول دا بیا څه وای ول دا ست عرب تعارف راته او که دا ست عرب چی شخی یعنی موسی علیہ السلام تقریر ورته کوي چې دا اسمانونه نه پیدا کړی دي مزکه پیدا کړی دي او ما به نه ما دغه پیدا کړی دي درب پر باب تعارف ورته شروع رضی شوره شعرا و شوره پا تاها که در ترازیک سیکن تقریر ورطا وکی وکی وکی هما بال الخرون الاولا بیای ورطا ولی شی بستا با هم پر لارسا دا بنی اسرائیلو چی تون ظلم او جبر تا وربانی که دا پرشت ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين. الله عز وجل تخبل لك شي بنياد راخي موسى عليه السلام ما قصد شده بارا واسطه مقصد شو كان شده مظلوم محكوم يقينن دون فريق خوشك نو دا خود ابراهيم خاندانو دا حضرت يعقوب دا اسحاق خاندانو دا حضرت يوسف خاندانو او دون سخت ظلم ور سره کېده په ناجایزه باندې. الله وینو ما غیرتم بیا بلان نه برداشت ول چې دون ظلم شروع او پر یوداس خاندان باندې ولو دار لك ولو دار المسا الم نربك فينا وليدا تقطع حبو وخاسي دي غكسيد لكن مر تايستم بيشي ولو تعلم تا غنز مش فوجره کی چو سی دیس پر پټوټی مس یا واز دو رالی و ټونه غاړي وای کنه وای وای دای واز کومندان سو دی خان سو زما از مش فوجره کی اس کی دای دلته ډوډه از مش خړل کړه ولا کښنه من لوی نکړلې دلته سمج په دروازه نس وی لوی دشتي پیغوار ورک الم نربک فینا ولیدا ولا بست فینا عمر من عمرک سنین هغه ورته دې دې په چې موږ بستا بندګان یو ته به نوزمر خدای جوړیږي دې دا معنا و مثال اسلام ورته انا عبته بني اسرائيل خیر خدا کاشت باشي دې اراولت مثال اسلام ورځي دربار له وال ازري وړي بیا جګړه شروع ده بیا مذاکرات دي بیا ورو دړ دي دعوت دي تبلیغ شروع دي د الله پیغمبر دی الله ته چې ورلې معجزه الله ته میور ورش کار کړ دغه معجزه ورته ورته فأتي بآيات إن كنت من الصادقين والكتوا أكيد نبي نزل النبوة اللي نشد دور دل كان ورت الدعي كل لغوي دون مال دعي دعي والوا مساعدة سبلا دادر قرص دادر قرص أول واري داد بي موجزي شي الله يور شير ور كرلي ددا مظاهرة عملية ألت يور ددو مختو كرلي شي ددا يقين شي باور شي أغا هي أتخبر موجزي خودت معلوم شي داد سرق هم موجزة دوموار د فرعون دربار ته چې اول وار راغی هغه مطالبه ځنی وکړل او کته واقعي دا تراین ته تو دلیل لري کړ د لکرم ورته تس کړل او څوک لا یې شه مرته راوېستې دا ته داسې به ورکی به داسې جلبل کې دی کډ دنیا مې رڼا ورته هو وی د غټ جادوګر یې پکړان چې غټ جادوګر یې هغه وخت په دنیا کې جادو ډېر وخپل اخري حد ته رسیدلې نو دا تر کرشمی چې کېدل دا تر شوبزی چې کېدل هغه خو چا کول د جادوګرو کول بس له اي ته هغه جادوګری پکړای خو وای فلنا اتینک بمثل بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا انت مكانا سوا خدي خد جادو راړي دا به منظره کوو مقابله به کوو میدان ته به راوځو دا درنه کیږي ورس به مقرره لئن يحشر الناس ضعاء موعدكم يوم زينة حضرت موسى عليه السلام قلت له ٹھیک دا چو مبایشی وچلی دی وچلی دی وچلی دی اخری دازه بنی خبر و درې دل چې د دې یو جشن ورځ و د اختر چې ورځ د اختر ورځ یو ول خاص چې دا د دربار لګیږي ټول دنیا را پورته شي مرهم په خپل شباب پر آب و تاب کامل شي دا د تاشت موسم شي میدان به ولګو بلنی میدان ته براوزو ټول انسانان بل ترابول دا مجمع ته بس موسی علیہ السلام ورته حق والا کو نو وای دا گس جای واری کنه حق والا کو نه بریش باطل کو بریش پټ پټ یې کوي کنه چې لاله پټ پټ کو سړی چې غلی مال پټي خپل مالی نو سړی خیال پکی دا منظر ول لګی دی جان راغ هغه هم مشیران راو اوشتل فرعون مشیران راو اوشتل د خپل ملاو د خپل وزرا او صرف شتنه وکړل چې دا به څه کوو چې دا زمرې دا څه پکو دا څه حال غندر جادوګر دی مقابله په جادو وکړ ولدا ته یو لک جادوګران په دامل کې ساتلی دي ته کوم ورځ د بارا ډوډۍ خوري کړ هاونو د وخت حکمرانانو د درباري ملایان خو د غله ساتلی په خبره سر خلاصوي کړ په قران چې خدای تعالی ته وایي چې باور ته ولې دي سر دق خلاصو ما چې سره مور خلاص کړ د درباري ملایان خو د غدا لپاره د خانان د وخت حکمرانانو ساتلی چې بیا د جنگ ورځ راځي بیا څه پکې جنگي هنو ولدا چې تبار ساتل کې ولدا غه مو کا ده خونو مزه پرنګ باندې سړی درته راغی یو دل راوړې دی پتا خونو زمر شرخ دی دا خونو دم لایان کار دی کړه هغه به له مخه نشي کړه ځکه مزه به خبرې کوي د ملای خبرې کوي نو دا خدای خانانو کار نه دی د سیاسي خبرې کوي نو نو هغه ګرد خلک د ګرد مملکت غیر راجم کړو دنیا را روانه ده خو هغه چې غټ جبی دي خو راته کسید نو راجم سوي دي او سبا مخاولات دغه مخرج دغه مخرج هغه د دوی مشر شو د ټولو صحرا او رئیس هغه یو ځکه په یو څر روان مسلمان اسلام پر روان سره ودرې د مسلمان اسلام ورته ویلې له ما کو دا د حق مقابله مک د غورت له سبب ګور چې دا ستا جادو به داسې در پاش پاش کم چې بیا به درکم نه وګ اگر ته نو کدا ما جادو نو دا ستا جادو یې ناکام کوي بیا ورکه ما جادو ناکام کوي نو لدی مال به شي بیا نو جادو نه دی ته جادوګر نه یې حق ول بیا یې منیر سره خبره ټیک نه پخدا ولو بالکل یې منم چې ما جادو سبا فیل کوي زبه بالکل ستا حقانیت تسلیمو تر ټول ما کبه زه تسلیمو ولشد بس دې مذاکرې سره وکړلې هغه دوری ولاړ سابل ورو دوری نو دنیا را روانه ده کاکا خو نو دغه اخترونو سیل ویده تر ډرایو نه خواڅو ګرځي کنه خلک ویني سیل بولید وا مخلوق را ولې دی او کی شت د دنیا جمن سویت ساحران هر ساحر څو زرا بیا زره ته چار سولې دي چا شل زره چا پنځه ویش زره بهرال وو پزرو بیا زره خلک یادې چا بیا زره جادوګران رال بیا دوی سره کښینست میټینګ یې سره وک ولزومونو د هار او د فار ورځ د غټ د غټ یو او د تباهی ورځ د غټ ک تاریخ جوړوي د خپل آینده د فاره هم د غورست بس د غټو د شکست ورځ د فتح د کامرانی او د ناکامۍ ورځ د غټ زور بلګو ډیر به زور لګو د کټ قران کې راځي ډیر زور بلګو ډیر جدو جهد وکو ډیر مهنت وکو خدای واسر النجوا پټ مجلس سره وکي خورای سرکشین است یو بل ته شه تاکید سره وکي شه یو بل ته بچنان سره ورک سال شه میدان تراوت هر یو یو لکړه راخشتې ده یو یې رسی راغسی نو اویا زر لکړی سوی اویا زر رسی سوی لیکن دای سره تسکینو بچال وی هو یو دون بلای ماران جنو یو فلا اورینو یو بشاره دینو یو ور دای چینو یو ور دای او دوی هم ورته ولاړ دي کنده جادوګر کتابونه لیکي وې ټول د موسی علی السلام جامه اغوسته وکړه دې خو نو دغه مقابله کوله جامه هم د چاو هغه شي امامي و تړلې هغه شي غټ چخو غټ کمیس و غټ کیساونو غنه دغه چخه به خود وجود سی چې ما شي خو بلی ځلې خو داسې غټ سره وکړه په پوسولې نو مخلوق دی را روان لږه ټایم تړلې لږه ټایم تړلې پس کړه د دا جامه وکړه موسی علی السلام ولایت فوجز فی نفسه خیفه موسی تبعی تار خونو سری ده کاما قایم سا خواب پیدا کهش دا چه بلاسون دا ای دا چال اشی بلا بلا واشت شار ای بو بیوده چی بلا واشت امی آزان مالان یا خواه مخلوق ولاردی فیران دا پارا با قایده با دا غوخ کی عارضی تار دا چوکی و دا نکتان و دا کرسی انتظامات سوی دی پر الورزه زنی ور دا جوری کردی پر دازه بینی دی و دا ملا سرناس دا شیط دا ویر بار بار دا پا بریتو کی وقت خاندی کن نیانه خو ډیر غټ کار اوس موسی علی السلام هارون علی السلام سره یې اندازه ورته کیږي آ ته جلاد والا والا وکړ چیرې والا سپین کالی بیا غوښتي تور کوټ ویل موټي تړلې ویل ته دوا والا دغه دوا دي د الله بندگان سبحان الله بس موسی علی السلام هم د شورت په انتظار و الله پر جاکو وال آل کی ما فی یمینک تلقف ما سنعو ول پر تاسو کې دا شی به ژوند تیر کې ګرځي به بدرو نه خان سالم جلال ورل یا الله تو به بسم الله کوي دی غیش لکر نو بل کار او انسان لکر نو ور کار او مشرا ای دا بیا دون اجداس بس یو لګ تلقف تلقف دا ما دا شي او په یو ساق سراتیر دا کتابو کې راځي مفسرین بیانوي بس ولای شو نه در دلاین په بزکه فروت دا باندې دون لوړ شو فرعون لدی لوړ ځای جوړ شو مخې لښ په دغه خواره واره ولک تو نه تخله چې فرعون چې دا ورته وکړې لوام دا کتاب هم کتاب لیکي ول حادثه مخې په خواره او دا چې نه دا ورځ یو دا سم ما څوک هر لښ په پرتاګه کې نو کین ځنی لاس سیبیت خراب خدای شو خراب دوارای ناری کوله موسی دا دروګه زو قران چې بیا ایمان راو موسی علی السلام لا سروا شو خیر دل کړي څو خلاص لار دنیا کې خونو یو ډیر لوی غټ څو سول فالقیا سحرت چېجه سجد ها دا ډیر ډیر څو زیرا کړي بس حیرین چې وکړه هغه نو خپل فن اندازور ملمیش دا قران کې جادو وکړ هغه پراغت دی بنی ګرد په سجده پریوتل او تسلیه مې کړله چې امنا برب موسی او هارون چې د موسی او د هارون نه رب چې دی هغه موږ په معنا دا واقعي رب دی او دا واقعي پیغمبر دی دا حق دی جادو جادو داش نه سینا کوم کولی چې ګسې لاس پتیر کې کړ دی او څه فوق لاس یې پتیر کې کړ سره ولاګه کمزه کې یا لکړسته یا رسېس هغه کنده ورکس ګس درک یې ورکس چې هم نو بس هغه چې فرعون په خشم سونو یو راغه شکسو بیا دلته دا دون خلکو د موسی علی السلام تایید وکي موسی علی السلام کو خوښته ده نو له ولدا بل مرنول پکم په مرکل په قیامت کله نو خوشاله موسی علی السلام کو خوښته چې دا ترې مقرص چې دا پوره جهان باندې د دې فرعون حقیقت بالکل په منظر عام ښکارج چې دا خادي پټاکې دی وشتلې دي ځان سره کوستي ځان خدای جوړ کړی دا دنه خر دي د باندې دمزوري پوسټ اغوستې دي ځکه سم کوم مار ویلې تي هه ول خر دي دنه د باندې د چا پوسټ اغوستې دا حقیقت من کشف سو په جهان باندې فرعون او دا جابر کوتونه ګردو مر د غثرا د مس کوتونه نه دي د خان مزاج متکبر هغه چې خبره ملامت کینو نور زور واخی ولی تکبر خو دغه معنی چې باطل الحق غمت الناس هم چیرې قبلې دته نور زور غره لدی خو نور وسواس دا سر وسواس چې یو زړه دی شاغرین روان څنګه دی دی کې دی دی واغه د دکتې زنار خو ګټ په پسیو دا کابینه وزیران وزیران دغه ته بیت سره خراب شو نور سره په خشم سوکر دا سی ورته په خشم دی دا څوس ولو انه لکبیرکم الذی علمکم الصح والوش خو سمج درک معلوم چې دا او تا خو ګر سره پلانینګ جوړ کړی دا جادوګرو موسی علی السلام ته جادوګر ته ول تاسو موسی علی السلام باقاعده پروګرام جوړ کړی دی چې سمج پر تخت قبضه کوي او اسم سر خلاص شته چې خصیا سیم لا یاري است چې جیاس خو تخت واری کنه مج باسی کنه او زمر اغه زور قانون و آئین و طریقتکم المسلا چې اغه زړه قانون زور قانون و دستور مستور ګرځ ختم کوي د خپل خلکو ته خو نو مشتعال په دغه ورکه کن ولکه کا دا زمر ګرد کلارو د نکو رسم قانون و رواج ګرد سوی دی دا ګسر ګرد ختم کی په ملک قبضه کی ولشه ولنو ګورم بم ستاسو خو نظم زیر دستی است تاسو خو نظم تن خخواره است پر تاسو خو منو به ښه حکم چلیش نو بیا به تاسو څه کوم لو قد ان ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاسخلي بندك بیا بم ګرد جوړوم په پاسې لا سو پشي بم پر کوم یو د یو خوا لاس د بلی خوا شاکر او بیا بم جوړوم په درخت باندې فی جزوع النخل پر دار وشتو وردو جګو جګو درخت بم جوړوم چې جهان ته عبرت سي چې د فرعون مخالفت شو کی دغه بنجام دای چې داسې یو سزا به درکم یو مثالی سزا چې د جهان د فاره یو یادوګار وي خیر هغه خو بني خو هغه ورته لفقز ما انت قاضی انما تقضي هذه الحياه الدنيا ولت چې کولې سي هغه وکړ ملنو سرك على ما جاءنا من البينات مشته ترجې نس در کولې مشترون حقیقت ښکارس رون حقیقت داسې حقیقت لکه څوک چې په سترګو باندې اخرت ویني کړ داس یو حقیقت الله فرمون کشف کوي ول چې ته ارڅ کوي کوي مشت حقیقت منکشف سو مر حق اوس اورونه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي وی کانو اول النهار سحرا فصاروا اخر النهار شهدا ان بررکن چې دا اول د سار د ورځې اوله حصہ کې دی خو جادوګرو لیکن د ورځې په اخره حصہ کې الله بیا دوی د عظیم شهدا جنی جوړ کړ او هغه براراو هغه عظیم انسانان جنی جوړ سو ول پر دې په دغه حالت کې د سختی ول ګر سره خپل د جنت مناظر سره لیدل کړه دا سی وکي نو ایمان خوونو زګمړ مړ زومړې د شپې ته کالو داس چا به کې و به یې سی په قران کې دراک لا معلوم چې کم خوای یو ډېر کړه هغه غدا یو ثانیه ایمان وکنه څونه مضبوطو څونه مضبوطو دا ارث مظالم فروخ همي خونه پر ټاک چی ور پرې کړل وی ځړول په درخت باندې د دې فقز ما انت قاضی کوای کوای څه فیصله کولای شي استاد ای چوری فیصله خیر دا خو بیا مې میټینګ راو فرعون راغی د یو مل منل سرکشن استل دواره ول یار دغ بنی وڅوک دا خو نور به را غر کړ خو نور کیسه سره خراب کړ هغه ورته لار جه واخاغو ولته یو چوری دی مکه وش بس دشتي سبا ول سبا ما قتل کوا چوری جی مهلات ورک دو د دورور ته چوری جی مهلات ورک ها دا عادت دا بلاله مخو دا دا مقابله د مخه کښو دا د مقابله د مخه کښو خو بیا چې دا مقابله وسو بیا موسی علیه السلام د غلی شو دا وخت ډیر غلی لیکن خپل ول نفسیاتی تور دباو روحیه یې بیانول مخ کو ډیر ماستو کړ ډیر مستی مخې کول لیکن چې زور یې وختای تاسو وختای د والدای سو کبه چوری پزړیدل لیکن د ظلم نه اس ناقص چیرې پرش بیا موسی علیه السلام دعوت ورکړي ول ظالمه کته حتی نه تیارې دا خلق خو آزاد کچې د الله عبادت وو دا خپریج د ظلمونو جبرونو مخمور کو دا بنی اسرائیل خو ټول مریان کړي نارینه مریانو زنانه یا من ځان یې تاسو ظالمانه جابرانه خدمت ځنی اخست ټول ورځ به پدا کې لګیا کړیو کې بسګری وی کې مزکی وی کې باغونه وو کې کشتونه وو کې دیوالونه وو کې به خټي وی کې به د حیوانانو خدمت وو کې به د کومڅو پرورونه وو کې به د غویانو پرورونه وو ټول خدمت به پدې کاو ظلم دا چې ظلم به داسې استعمالول چې کرس د انسانان په نظر به لام نه ورته خدمت به هم ځنی اخست او بیا به داسې سخت ظلم ور سره کاو خو دلته خو آزاد که ظالمه دا ولی ور سره کې بس د نو تیار دې د خبرې نو بیا دا نور سلسله شروع سه د چاور باندې د عذابو دا د هغه غچی واقعي او حادثې نه ورسته بیا الله پر دې بنچې شراوس قحط سالي راوس چې جی براوس بارانونو پر وتری د دا داش د چې په مصر کې یو غړپ وبنس باران نس در په درس مخلوق خو خلا دا نور کاروبارونو تجارتونو هم دنه نو تمام د انسانانو د ژوندۍ اساس چې شولاله زراعت او به پر ود درېدلې مخلوق به دی واغستې دا سیدر بدسله دلوش بیا ټول رال موسی علی السلام ته بخار کړلې بیا فرعون بیا ورته وویل چې بس دا مې وعده ته درس ته دا ورده شو که دغه عذاب خلاص لدغه مصیبت هم خلاص ادعو لنا ربک بما عهد عندك دا کوم خاص ترس له تاسو خدای وادي کړی اکم خاص تو اس باندې چې کوم د عذاب پورته کیږي په هغه خاص مدعو معهود دعا باندې له خدای څخه دا وغواړه چې د خپل له خدای څخه چې لمر څخه د عذاب پورته کی بس لنګش رچ لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل کدا عذاب را سر پورته سو بس مر بیا بني اسرائيل هم درې لکو د عذاب سره لا خاص خو تاسو ته رب هم منو بیا ګټ کې سم چې که ځنې پورته د تعقب شروع ول یارا دا هرو کیه ای د نوګه قحتی خو نور اغلی د زبر په بلارو نه قبر اغلی لا ته چې نوی هغه وخت چې په قحتی را لینو دا ته بلشت ورکې درته باز مرګور ول تاسو د معمول مطابق دې کله قحتی را دې کله چی شری کله د کله را دې کله په جوړی را دې کله نه جوړی را دې خو هغه پته ور واچول چې امه کې مې د تویل په تقریر وصول کوم واره خو هغه معمول بیا ور تاسو خپل بچو مو تم لاو تړ موسی علیه السلام بیا اشاره ورته ول خدای دې داس بیا خونو بارانو خوش بارانو سودا شي کنه موس فلا موس خو خوش تاګه موس خو خوش تاګه څنګه بات دا تر هغه نه بخرو بروج بیا بد ماشي ته ملاته موسی علی السلام شرا او خدای دې موس پوجي په در مسلک دا باز علما د کومل د غتر شي مکی کنه چې دا د غنم سپوجي نه یو څه ولدا غنم مېله او مخ پوچ کړیو د دې په دکانو نه دک دا کندوګان ډک رشی به دون کډلیا کډونه به چې به راوېستل چې به زرن تی ور واچول بس تا ګونې به جنو اس یو موټ ور نه تر وتل شو چې عمر داس ها میوه دا باغونه به داس شنه ولاړو په چې به به دون شي وسل په بس تا درخت چې سل کریټه به کم درختې سیبان کول یا به انار کول لا هغه څه وس نیم کریټ نه راوځي نقص من الثمرات وایي غزناو می سنین او نقص من الثمرات می نقص من سنه ثمرات ده چې درختې ولای دي می ونس بیا ولته له دا مصیبت هم خلاص نه ده خلاص طوفان پر اوس دا زرا طوفان دي چې ګند مصر په مخ راخسته ول عالم موسی په خدای چې دا ورکه دي مخلا په کرانچ بیا و کو دا ته چې څو وایي هغه وګرځي بیا موسی علیہ السلام دعا وکړه هغه طوفانه په باران رحمت باندې خدای بدل کړي هغه کوم مصیبت چې به راوړ د مصیبت په ځای باندې غچ راوړل واغو نو بیا قمل پر مصدف ورسلنا علیهم طوفان اول جرا ملخ فصل خو ډیر اوس طوفان خو په باران رحمت باندې بدل دا چې فصل ولاړ دی چې ګرځ راوټا چې حیران ولا لانو کیږي که تا پس بیرته خپل پټي ور واچولې لازم وخت چې ما به یو ستړي ور پېښ په لږه مساعد شي دغه نه شي دی ولده دغه ته لاس یې تغیر به مساومه ما چې یو ستړي دغه ته ته لاس دای دي خدای خار کی کړ ول چې به بیا یو خوشحالي رال ول لازم شتندې بیا به تندې و ته ګول دال چاله و لازم شتندې مشتندې د ش ارشي نسبت به ځان ته کاو چې به اره یو ستړي وغه د چا په ستاوات مساله وي دا شر پسند د غم لاین څوک لاین باران ونوم دی ملایان تلپان تازه د کلی راغلی دی خیر داسل سره شروع بس خدای تعالی بیا په دغه فصلو باندې دا جرات ملخ مخسلہ ولا فصلو ندی دا د ملخ لشکر ملخ لشکر کوم نو تنیو نه ولا دکشي دا شراو ته پکې نه پېږي عجب شان پکش پېږي نه پېږي بس هیڅ څه روان سر نه خلاصې لکه د خرکار خر نه بس هی مخه مخ روان په شوش باندې نه پېږي سی پیره بدرخي بس کنه ری ځان دي نه بچ کاوه دغه څه وی کنه بس دا نو ما مخه ملخ هغه نه پکش جی نه په پټو جی نه نه یو دی نه لاک دی نه دوا لاک دی په کورو ملخ دی له و مخه پر مصر الوتی دی هغه چې به ومشت نو بیا ولړی یم نه زومړی بس درته خوري دلته غول کوي د دخون د دم دغت اخیری را پانی مانی و دا داشنه واش داشنګشتیا خو ټول خوړل بس اخیری دانه به دغه وچ درختو ته مون به جوړی دلو دا درختو سربیره دا خوري کی مری کی و خوړل دا یالي جوړ کړ چنګ شو ناری شو ته کوم فرعون ولدات څه بلادي وک د به من کی موسی علی السلام ته او موسی ول ته حاله په خدای او راختای ته و خپل دا مخلاص قران چی به د سوق واچ تا ولا غترک غول ما کوز مری ول یا ولاج په قران چو الى اجل هم بالغو بس یو دم بیا بیا په شمانه ملک ملک چولا ځکه چې اونو زموږ پلان نه کوم دا څه کول ول یو کا د ملک راغلی و ملک دای ملک راغلی کله هغه ته به ور واچول عام عادي اسباب ته ور واچول دقیق کا کا موږ نک غانم دا څه کول شي پلاني زمانہ کې په پلاني سنه کې د څه شي راغلی ملک راغلی دا هم ملک قران ول انکار مثال اسلام به اوس د دې سمج غو خپل چې شربان کې تازه کی بچی پر تازه کی او زموږ مصر مملکات غواړي ولکه څه کرسم کې هدا ملک ولا كما لو الزفادع بس يجيش بشير الوان هو الدم والجرادة والقمالة بس بهذا بيغام شبجي توك واي شبجي توك واي شبجي توك واي منغران منغران بيجن منغس بجي شبجي شبجي خونو ده انسان پا سر كي اي پا كالي توك بيه ده سپيني سپيني ننغالي دي كن ده نلي غندي سپيني دي كن ده روح جلي جي كن توك بيه ده توري دا په دا وشتانو کې چې ګرځي هغه بیا لښ توري په دا کال کې چې ګرځي د سپینرونه یې کړ دا کله کله به خټي خوړلې وینې شلې دا سپش څوک وای دا مونګران چې دا فردا دا وشو فردا څو باندې مشل دغه څوک وینا دا سری څو نې سپږې نه دي دا غنم چې وکی څه یو ګلاره غنم بهرال موږ اسلاف ویل چې تا کاکا هیڅ خبره نه ده دا ګټه کومل ول کېږي په عربي زبان دغه لفظ عربیک په دالفس کې د کومل مانوي لحاظ ډیر وسعت موجود دي لحاظ عمل به پردا ګرد د معنی عام باندې په داوسی معنی عمل کو نو به حاصل دار اوږي چې پر وښو پر میرو چېش مسلط مونګران هغه مونګران په مخاوان نو یا با تعال د مونګران داس وښ دي دبسونه د لوی لوی غوږیو د بلای داس وښ ډیر زهرېل دي پردا انسانانو خو نو سپوج مسلط په غنمو یا سپوږې مسلط دی او ما عجبال فجور بیا بچک ولته دا ور خلاص په قران چې بیا ومن نو زه په قران ته سره مثال اسلام بیا خدای ته ول خلاص خلاص یک بن زمری چې شراو لري کنه ایمان راو لري کنه اخرت خو به بچ شي نو د نبی خو مان تر ټول اخري حد کوشش داوی هغه په دې پوری تلاشمن نه چې قوم یو رقم جهنم ته ورواچ نبیان خود صد پا راغلی دي چې غرق شوه قومونه تباهاله تبا شوه قومونه د ظلمت او د تاریکوس خه د کفر او د جهالت یخرجهم من الظلمات الى النور د دې د فرق نه دی راغلی چې سیور پوری وک بیا پیغمبر موسی علی السلام دعا وکړل ولی الله په شکه کړه د زمونږ ګوای د اخلاص هو دم بیا نو چې په مسلط بیا نو بیا وین پروس په چې شیل به لاس ور دی کبه سجدی شدی لاس ور دی وینت کبه و بول لاس ور دی وینت کبه یو بل ما اعشل هر شله چې به لاس ور له یو مخه وین بیا غن بیا چونګوش پر مسلط ته چرات ولا خلی چې دې خلک وازه کړل ګوله به راځ ولې ګولې په ځای باندې ځان وختي ور ورساو ول سره ور دا چې پستا غواشه څنګه خوږه دا علي جو کړ چې څنګه دې ستل ته به ومشت دلته به ومشت دا په بدن به نه نوت یو جبا علي په جو کړی دلې یو مخه کلی او کورونه او شهرونه د نن لوشي خوراکي او سرخان فرزانه کو کندره کټ په مخابه نه لوشي جنې خلاص دي نه شي جنې خلاص لیو مخه دا پشتي پشتي چونکو شي دا بل مصیبت بیا خدای تعالی خلاص اخر الله جل جلاله موسی علیه السلام ته دا ځای ورشکاره کوي چې بس په داسړي بنی اتمام د حجت وسوس بلا دای حق نلی چه مل بنو اوس بری بلمر پا خدایی بانی مسخریه نو هم نیی کن رحمت خو نو خبال یو حد لری نو دا خو نو نیی چه بیا با خلق پا خدایی بانی پسخندو نوی او دا نبیان سخه بدری جوری کن لحاظا اوسی نو دا غرکی دوش بیدی مل طول اغا اتمام حجات اغا دا دا هدایت چه چه یو زرائه وی اغا می طول ورطو کدی لیکن نتیاری جیو دیت نو لحاظا ستا حکم دادی چه بنی اسرائیل طول منظم کا تیاری کا برابر ایکا پشپ بانی پت راس رو ساتی زیدش پیوزی اناسری بی عبادی انکم متبعون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دعوه وصولی چی بنی اسرائیل سر را ٹول که آدان بی آغا کسی در دگی چی بنی اسرائیل را ٹول که دا غورز دی و میلا و یا اختر و یا چشو نو بنی اسرائیل و خمان در تولی آغا یوسف علیہ السلام دویل دا آغا وقتی و جلاب قیدان یو محلا جوڑ کری و آغا تیچی پنس خوڑی دی ها زه چې نن خوري کور مده د شلای دای خپل یو کلی ولکه اوس مثلا نوې کلی چې دی جلا دا شهر څخه پریو د دې آبادی خواله ته د شپې به دروځ به کارونه وکړ نو د شپې بولاړه دا یو قارون چې ودا د موسی علی السلام تربور وو دا کازوی خو وو خو لا وخت څخه دا بیا چاپلوش دی ورو کړ خو نو کوم مادر چالاک وو فرعون ته ځان ډیر نږدې کړی او دا خدا د طاغوتی قوتو همیشه دغه طریقې کار وکړ په یو قوم کې یو څو خپلې چمچی هم پیدا دغه قوم د خرابولو د پار یو قسم جهان ته رونمایی کی وکړه د دوی نمایندام را سره دی کل څه چې را سره نو خو یو دانه چمچم مونږه پیدا ګوسته در ملمیش ملمیش درته ډیر دی شو خوش ما استری کوړو نو خدای خپل چې چمچی هم پیدا دا بن اسرائیل د بند ظلم د پار بیا دا یو چمچه پیدا کړو دا قارون دا بیا هغه ډیر غټ افسر یم غټ ملازم خو دغه وجه به پیسې یو غلا کولې کړه خراب شاور تک شلیو تیرون خزانه په لاس وګړي دوه خپل له خزانه جوړ کړو دا بیا په دغه مصر کې یو مرحله بیا داسې وسوله په دغه دوران کې نو خو هغه فرعون بیا هغه ته ګوتی ورکړل چې دا موسی بدنامه کا تور طرف ورس خپل قوم کې سړی ورته پیدا کړي د په تربو کې سړی ورته پیدا کړي جابر قوتو همیشه دغه دنده ده یار په څه خاور مصر ګرځ خلاص ته کلا دي خلاص اوس په قران نیمایي ته ورسې د استستر بل نه خلاص دا خو وي خدغه وخت خیر هغه بیا هغه خپل کسه شي راځي لیکن دا ګوره د قارون قبرن چیرې پیښه سو په مصر کې دننه پیښته خیر هغه خو هم خلک ځان خلاص بس دوم بن اسرائیل د شپې را روان دي خو راځل ته زیورونه میورونه کړیو نه دي چې بارې دل نو خلوې کله یو دنیا او څولک کسانو شپږ بولک اتلک کسانو مملي آبادی خو نه وډیرو د دنیا آبادی چې نو وځي نو خامخا یو بهانه خو به ورته جوړول دواره ولزمه یو ډیر لوی شادي ده شه د زیورات میورات هم کړه جنې را ټول کړل دا ځنان د شپې کړي کړي نو را روان نو مکه روان شو دنیا له خدای دنیا د موسی علی السلام او هارون علی السلام ورسره د رهبری کی هنو دی را روان شو مخ په قلزم را روان شو د مصر څخه مخ په مشرق را روان شو د مصر څخه مخ په مشرق را روان شو ولځي خپل اوابي وطن لره الله الله حکم دغه موسی علی السلام چې بولاړه ولاړه ول په کوم خوا الله ته ول مخ مخ الله ورتل چې دغه شدت ځا راغه وا چوبو ته درید ول په کوم خوا حکم دی ول دغه خوا ته دی یوشع علی السلام به دریاب ته اسفر شو کی اسی په دوبه دی شو پته پر شاد بیا ول په کومه خوا دی حکم د الله شان وی پیغمبر ته وی خو حکم اجمالی وی ډیر وخت د انبیانو ته حکم څه شوی اجمالی وی ول حکم خو دغه خوا ته دین والله ولا بیا پر ور ور ور علاقې پراس پر وبو باندې هغه بیا پر دوبه دی شو پر ته جنرا په شاد ول په کومه خوا دی حکم په دا وخت کې حضرت موسی علی السلام ته وحی رااله ول یان ضرب بعصاکل بحر فان فلق فکان کل فرق الطود العظيم والبهاء خبر دا ترى نه چې په کده آسان ولا لکړه لکړه ار کارات څه ولو هغه دا ولو ولو ته تلو خشم امر کله وکړه ګردل ته ولا دي کړه حالت په اسرائیل تم کې کړه انا لمدركون والانا ولا غفوت تد فرعون چې سار خبر سوي دي نو خشم ورغلي دي نو په څونه خشم را روان سوي دیو د کابینه او د لشکري د دات چې څات د لملوه دا ټول په دون خروش کې دي ول ان لغائزون داخل خامخ مش په خشم راولي تا وګوره سمر مریان وګوره چلور نیم سوا کال زمر د خاندان مری توپ کړی دی اوس بیا دوه غټ شو چې بیا روان دي کن چلور نیم سوا کال فرعون ظلم پوک خدای نن څونه غټه سینه ده طالبان دې نغد غواړي کن والله ما ډیر نغد نږدې خدای تعالی ورکړل یو څه ساق په خلاص اسوا کا دلته یو څه وټونه پیدا ست هم ساق خلاص دی لا د غم لري بولی کن ډیر نږدې وکړه خدای خو دونه ساده کړه دعا چې په خشم دې نو تمام لشکر بس داسې او نغاره او ډنګوله د خشم ګرد دنیا را روان پر آسانو پر ماریانو پر پیچی دیش دیش و قتل داغونو دل دیو تور لکه در آروان بس بد دیو آخس اول مسا اول مرنہ در تا پنیس رایی در گنتی پیش رو نکن اول مرنہ در تا ولی چی چیر دی روان کریو کن دا غم پا کبولا دا غم غلامی ما کبولا چیر بی آئے اول مرنہ در تا ولی چی پا مصر کی عدری لج بیشتا دل تر آوستل زپل سیوی کن اگر دا حریت تخمینه یک کس ختم سوی صدی یو توق یا قام پا اجتماعی حالت کی پا غلامی کی تیر سی این خوزه که بیا دا حریت جذبه بیا پر سوو کلو رو غارج پا که بدا که دا احساس برتری نده و ایس دا توق دا ازاده یو فکر دا یو دیر لوی عظیم نعمتی هم سلمانانو دا احسان نعمت نده دا دیر لوی نعمت دا پا کلو پا قومو کی نپیدا کیش موسیٰ علیہ السلام نا پاس پروختی چون عظیم پیغمبرو دا غزفلی لسوی در پدر سوی محکوم سوی مرعی سوی قوم نسو برا برکن از حب وانت و ربو که فقاتل ایلا ها و نا قایدون تخواه کنه وجه دا غو کن وقتی گرد فا غلامی کتیر سوی دا سری اغا احساسی بر طریقه تمسی گرسی دا خودی نا